mo tan encuentro nang unang masilbayan ka. Kailman ang isip kasi panaginip ika'y aking nakikita. Kinakabahan, hindi ko din alam para bang nabalot ng hiwaga mo. Di man papansinin ay pilit kang hihintayin nahulog sa sagamang. Di man papansinin, nandito lang hihintayin hanggang sa masilayan ko. Di wat ang kay ganda nabalot ng iwaga mo. Di wat ang kay ganda nahulog sa salamat mo. Hindi mapaliwanag, naramdamang iwanag sa ating unang pagkikita. Parang isang pantasya, sana'y muling magkita. Mapagbigyan mo lang sana. Kinakabahan, hindi ko din alam para bang nabalot ng hiwaga mo. Di man papansinin ay pilit kang hihintayin nahulog sa sadamang. Di man papansinin, nandito lang hihintayin hanggang sa masilayan ko. Kay ganda, di paling nasan ka, bigla na lang napaibig. Di watang kay ganda, di paling nasan ka, bigla na lang napaibig. Di mo man papansinin, may pilit kang hihintayin nahulog sa salamang. Di mo man papansinin, nandito lang hihintayin hanggang sa masilayan ko. Di wat ang kay ganda nabalot ng iwagan mo. Di wat ang kay ganda nahulog sa salamang.